ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के पांच सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है। छठे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रकरण प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व निश्चित होगा इत्याकारक पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र उपास्य हैं। जिस प्रकरण प्रमाण की से मनश्चितादि अग्नि में बताया जा रहा है कर्मांगत्व, वह प्रकरण प्रमाण दुर्बल है और उससे प्रबल है श्रुत्यादि प्रमाण। इसलिए प्रकरण प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य का बाद नहीं हो सकता। श्रुत्यादि बलियस्त्वात् न बाध, इस सूत्र से व्यास जी ने कहा और इसी का स्पष्टीकरण भगवान शंकराचार्य जी कर रहे हैं। भाष्य में हम लोग विचार कर चुके हैं तद्वत यहाँ तक, जो भाष्य में श्रुति प्रकरण की अपेक्षा बलवती है इसका व्याख्यान हो चुका है। ओ विद्याचित एव तेह एते विद्याचित एव इत्यादि श्रुतियाँ प्रकरण प्रमाण से बलवान है करके बता चुके हैं और मनश्चितादि अग्नि चयन में सातत्य दर्शन ये लिंग है प्रकरण प्रमाण से बलवान, इस पर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि श्रुति ने जो कहा कि उपासक चाहे जग रहा हो या सो रहा हो किंतु समस्त प्राणियों के द्वारा उसके मनश्चितादि अग्नियों का चयन सतत होता रहता है, तो ये जो मनश्चितादि अग्नियों का सतत संपादन है यह ज्ञापन करता है कि मनश्चितादि अग्नियां क्रतुअंग नहीं है, क्योंकि क्रतु अंग का अनुष्ठान काल निश्चित होता है और यहाँ कोई भी वेद ने बताए हुए कर्म का अंग सतत अनुष्ठीयमान नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है मनश्चितादि अग्नियों का सतत चयन, यह बताया गया चयन में सातत्य दर्शन बताता है कि यह स्वतंत्र है अग्नियाँ, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। और इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया कौशितकी का कि जैसे कौशितकी में संपत अग्निहोत्र बताया गया है और वो कौशितकी में बताया गया जो संपत अग्निहोत्र है उसका भी सातत्य बताया गया है, वह संपत अग्निहोत्र स्वतंत्र हैं, वो कर्म नहीं है, कर्मांग नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि नित्य अग्निहोत्र के आहुतियों का तो एक प्रकार से निश्चित समय है सायं प्रातः, और वहाँ पर बताया गया कि यह उपासक वाक रूपी आहवनीय अग्नि में प्राण का, प्राण रूपी आहुति द्रव्य का हवन करता रहता है, और प्राण रूपी आहवनीय अग्नि में वाक रूपी आहुति द्रव्य का हवन करता रहता है, और ये उसका हवन सतत चलता है। ये जो वाक प्राण का परस्पर सतत हवन है, ये बताता है ये संपत अग्निहोत्र है, क्रिया रूप अग्निहोत्र नहीं है। ऐसे मनश्चितादि अग्नियों का सतत चयन ये ज्ञापन कर रहा है कि मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है। कर्मांग होती तो उनके चयन में सातत्य श्रुति न बताती। अब पूर्व पक्षियों ने कहा था कि ये जो सातत्य दर्शन रूप लिंग है, यह लिंग अन्यार्थ दर्शन रूप है, और अन्यार्थ दर्शन सामर्थ्य रूप न होने से, अन्यार्थ दर्शन रूप होने से प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होगा। पूर्व पक्ष की इस मान्यता का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। टीका में टीकाकार नच इत्यादि का अवतरण लिखते हैं। एक अच्छा, उससे पहले थोड़ा एक वाक्य बचा है, उसको देखिए भाष्य में, फिर अवतरण देखते हैं टीका का। क्रियानुप्रवेशे तु क्रिया प्रयोगस्य अल्पकालत्वेन न सातत्येन येषां प्रयोगः कल्पेत, ये हो भी गया था कल ऐसे, तद्वत का एक प्रकार से व्याख्यान है। आगे है नच इदम् इत्यादि का अवतरण टीका में। टीका को देखिए। यदुक्तम अर्थवादस्तत्वात् लिंगम दुर्बलम इति तन्न सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निन चिन्वन्ति इति ध्यायेत इति अपूर्वार्थतया विधिकल्पनात्। तथा च विधिवाक्यस्तत्वात् लिंगम प्रकरणात् बलवत् इत्याह नच इदम् इत्यादिना। तो कहते हैं ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, यदुक्तम पूर्व पक्षिणा, अर्थवादस्तत्वात् लिंगम दुर्बलम, ये सातत्य दर्शन रूप जो लिंग है यह अर्थवाद गत होने से अन्यार्थ दर्शन रूप है, और अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होता है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांती कहते हैं कि तन्न युक्तम, वो उचित नहीं है, तन्न पूर्व पक्ष का कथन अनुचित है। क्यों? तो कहते हैं यहाँ स्वतंत्र विधि की कल्पना की जा रही है। कैसे कल्पना होगी? तो कहते हैं इस प्रकार कि सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति इति ध्यायेत इति अपूर्वार्थतया विधि कल्पनात। तो सभी प्राणी और पूर्ण काल में सतत सर्वदा हमेशा सभी प्राणी क्या करते हैं, मेरे लिए इन मनश्चितादि अग्नियों का चयन करते रहते हैं, ऐसा उपासक ध्यान करें। यह अनुमेय श्रुति है, इस प्रकार का एक अनुमान किया जाएगा विधि वाक्य का। प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अनुमेय विधि है। तो इति ध्यायेत इति अपूर्वार्थतया विधि कल्पनात्। तो ये जो अपूर्व अर्थ हैं ध्यान का विधान रूप, कि सभी प्राणी अपने मन से जो कुछ भी संकल्प करते हैं वह मेरे लिए मेरी चिंतनीय मनश्चितादि अग्नियों का चयन ही वे कर रहे हैं, ऐसा ध्यान उपासक करें। ये जो विधि वाक्य है, इस विधि वाक्य की कल्पना वहां पर होगी जहां मनश्चितादि अग्नियों का निरूपण है। वहां इसी कल्पना की जाएगी। तो ये होगा विधि वाक्य, और इस विधि वाक्य की कल्पना करने में निमित्त बन रहा है पूरे मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादन करने वाले वाक्य। वहां कोई विधि वाक्य नहीं है, केवल मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादन है और मनश्चितादि अग्नियों की प्रशंसा है। तो मनश्चितादि अग्नियों की प्रशंसा तो तब करना उचित माना जाएगा जब वे चिंतनीय होगी, उपास्य होगी। विधेय अर्थ की स्तुति की जाती है, यहाँ कोई विधेय विधि ही न होने से प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इनकी उपासना का विधान करने वाले विधि वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी, और इस विधि वाक्य की कल्पना में जिन वाक्यों का सहयोग लिया जा रहा है, समस्त वाक्यों का, पूरे प्रकरण का ही सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए पूरा प्रकरण ही विधि के साथ जुड़ जाएगा, विधि रूप माना जाएगा। इसलिए उन प्रकरणों में आए हुए मनश्चितादि अग्नियों के चयन में सातत्य बताने वाले वाक्य जो अर्थवाद है, वे पूरा प्रकरण ही विधि रूप होने से विधिगत अर्थवाद हो जाएगा, विधि संबद्ध अर्थवाद हो जाएगा। और विधिगत अर्थवाद में आया हुआ लिंग सामर्थ्य रूप लिंग होता है, और सामर्थ्य रूप लिंग प्रकरण से बलवान होता है। इस प्रकार ये प्रकरण का प्राबल्य निश्चित हो जाएगा। ये कहते हैं कि यद उक्तम अर्थवादस्तत्वात् लिंगम दुर्बलम इति तन्न। ऐसा क्यों? तो कहते सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति इति ध्यायेत इति अपूर्वार्थतया विधि कल्पनात्। इस प्रकार विधि की कल्पना हो जाएगी तो विधि वाक्यगत वो लिंग हो जाएगा, इसलिए माना जाएगा प्रकरण से बलवान, सामर्थ्य रूप लिंग हो जाएगा। विधि वाक्यस्तत्वात् लिंगम प्रकरणात् बलवत्। तो विधि वाक्य वाक्यस्थ होने से लिंग प्रकरण से बलवान है, इस अभिप्राय से सिद्धांति कह रहे हैं कि न च इदम अर्थवाद मात्रम इति न्यायम्। इदम यानी सातत्य दर्शन रूप लिंग, यह अर्थवाद मात्र होगा यानी अन्यार्थ दर्शन रूप मात्र होगा, ये मानना पूर्व पक्षी का न्याय यानी उचित नहीं है, अनुचित है। अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग तो वहां होता है जहां ये कह रहे हैं कि यत्र ही विस्पष्टो विधायको लिंगादि उपलभ्यते युक्तम तत्र संकीर्तन मात्रस्य अर्थवादत्व। तो जहां पर प्रत्यक्ष विधि वाक्य हैं तो यत्र ही विस्पष्टो विधायको लिंगादि उपलभ्यते, उपलब्ध होता है वहां पर केवल संकीर्तन मात्र जो है वह अन्यार्थ दर्शन रूप माना जाता है, संकीर्तन मात्र माना जाता है, वो हो जाएगा अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, अग्न्यादि में सातत्य संकीर्तन है और कोई विस्पष्ट विधि नहीं है तो उससे विधि की कल्पना की जाएगी। यह तो विस्पष्ट विध्यंतर अनुपलब्धे संकीर्तनात् एव येषां विज्ञान विधानम कल्पनीयम्। तो इन मनश्चितादि अग्नियों का जो संकीर्तन है, कथन है, इसी से मनश्चितादि अग्नियों के विज्ञान यानी उपासना का विधान की कल्पना की जाएगी। मनश्चितादि अग्नियों के उपासना के विधान की कल्पना होगी और वो कल्पित विधि वाक्य रहेगा वहां पर। और कल्पित विधि वाक्य का तो ये लिंग होने से सामर्थ्य रूप लिंग बन जाएगा। यही कह रहे हैं आगे कि तच्च यथा संकीर्तनम एव कल्पयितुं शक्यते इति सातत्य दर्शनात् तथा भूतम एव कल्प्यते। तो संकीर्तन जैसा होगा ऐसे ही विधि वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी, विधान कर तत् यानी विधानम। तो संकीर्तन है सर्व प्राणियों के द्वारा सर्वदा अग्नि चयन का, संकीर्तन होने से वैसा ही फिर उपासन विधायक वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी। वो हो जाएगा जैसा टीका में बताया कि सभी भूत हमेशा मेरे लिए अग्नि का चयन करते रहते हैं, ऐसा ध्यान उपासक करें, ये विधि हो जाएगा संकीर्तन अनुरूप कल्पित विधि। और वो फिर ये जो विधि वाक्य में सतत ध्यान चयन करते रहते हैं तो चयन में सातत्य दिख रहा है ना विधि वाक्य में, वो विधि वाक्यगत लिंग हो जाएगा। और विधि वाक्यगत लिंग होने से उसे माना जाएगा सामर्थ्य रूप लिंग, वो बलवान हो जाएगा प्रकरण से। जो विधि का स्वरूप बताया है टीका में उसी में वो सर्वदा मदर्थम चिन्वंती ऐसा है ना, सर्वदा शब्द वो सातत्य दर्शन है और वो विधि वाक्यगत सातत्य दर्शन है। और ऐसा कोई नियम नहीं है सामर्थ्य रूप लिंग के लिए कि प्रत्यक्ष विधिगत ही लिंग होना चाहिए, विधिगत होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष विधिगत हो या कल्प्य विधिगत हो। यहाँ कल्प्य विधिगत है इसलिए वो बलवान है सातत्य दर्शन, इसे कहा गया कि तच्च यथा संकीर्तनम एव कल्पयितुं शक्यते इति सातत्य दर्शनात् तथा भूतम एव कल्पिते ततश्च सामर्थ्यात् एषां स्वातंत्र्य सिद्धि। तो इस प्रकार ये सामर्थ्य रूप जो लिंग है वह प्रकरण से बलवान होने से, बलवान लिंग से इन मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होता है। श्रुति से भी स्वातंत्र्य निश्चित हुआ और बलवान लिंग प्रमाण से भी स्वातंत्र्य निश्चित हुआ। वहाँ पर कहा गया था कि एक दो लिंग नहीं है अपितु लिंग भूयस्त्व है, तो फिर यहाँ तो केवल सातत्य दर्शन रूप एक लिंग को बताया गया सामर्थ्य रूप लिंग, तो कहते हैं इस लिंग के तरह ही सातत्य दर्शन रूप लिंग के तरह अन्य जो लिंग हैं वहाँ पर भासने वाले मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य साधक उन सब का इसी प्रकार विधि वाक्यगत वे लिंग हैं ऐसा समझ करके उन्हें सामर्थ्य रूप ही समझना, अन्यार्थ दर्शन रूप नहीं समझना। ये एक लिंग के व्याख्यान से वे सब भी इसी रूप से व्याख्यात हो गए ऐसे समझना, ये भगवान भाष्यकार आगे कह रहे हैं। येतेन यत्किंच इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति इत्यादि व्याख्यातम्। का मतलब सातत्य दर्शन रूप एक लिंग को विधि वाक्यगत बता करके सामर्थ्य रूप बता करके ये समझना कि उस प्रकरण में आए हुए जितने भी लिंग हैं उन सब का सामर्थ्य रूप से व्याख्यान हो गया, विधि वाक्यगत ही वे सब के सब हैं ऐसा व्याख्यान हो गया, ये सातत्य दर्शन के व्याख्यान से ही ये समझना। येतेन यह जो सर्वनाम है यह विधि का परामर्शक है, ये टीकाकार बता रहे हैं, इसलिए कहते येतेन इति विधित्वेन इत्यर्थ, यानी बाकी भी केवल संकीर्तन मात्र नहीं है, अर्थवाद मात्र नहीं है, अपितु सामर्थ्य रूप है सब लिंग, ऐसा व्याख्यान हो गया ये समझना। इस प्रकार श्रुति से इन अग्नियों का स्वातंत्र्य और लिंग से भी इन अग्नियों का स्वातंत्र्य सिद्ध होता है ये बता दिया गया। श्रुत्यादि बलियस्त्वात् में आदि शब्द से ग्राह्य लिंग और वाक्य को बताया था, श्रुति से तो केवल श्रुति को लेना और आदि शब्द से लिंग और वाक्य को लेना, तो लिंग बलवान है ये बता दिया। अब आदि शब्द से ग्राह्य वाक्य प्रमाण भी प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है और उससे भी मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होता है इसे कहा जा रहा है। तथा वाक्यम अपि इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है, वाक्यम विवृणोति तथेति, वाक्य का विवरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तथा वाक्यम अपि एवं विदे इति पुरुष विशेष संबंधम एव येषाम आचक्षाणम न क्रतु संबंधम मृष्यते। तो तथा का अर्थ है जैसे श्रुति और लिंग प्रमाण येषाम शब्द से ग्राह्य मनश्चितादि अग्नियों का कर्मांगत्व सहन नहीं कर पा रहे हैं, प्रकरण प्रमाण के द्वारा बताए गए कर्मांगत्व का निराकरण कर रहे हैं और इनमें स्वातंत्र्य बता रहे हैं मनश्चितादि अग्नियों में, जैसे ऐसे वाक्य प्रमाण भी मनश्चितादि अग्नियों में कर्म संबंध यानी कर्मांगत्व को मृष्यते का तो अर्थ होता है सहन करता है, और न का अन्वय मृष्यते के साथ करेंगे तो मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व को सहन नहीं करता, का मतलब विरोध करता है। मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व बताने वाले प्रमाण का खुल करके विरोध करता है, सहन नहीं करता है का अर्थ ये निकलता है कि जो इन मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व को बताता है प्रमाण, उसका विरोध करता है, विरोधी बन जाता है। तो प्रकरण प्रमाण कर्मांगत्व बता रहा है, और प्रकरण प्रमाण से बलवान वाक्य प्रमाण उसका विरोध करने के लिए सामने आ रहा है, तो निश्चित है फिर बलवान प्रमाण जो बताएगा, तो बलवान प्रमाण तो बता रहा है कि इनमें कर्मांगत्व नहीं है, तो जो प्रबल प्रमाण हो बता रहा है वो होगा स्वातंत्र्य। तो वाक्यम के वाक्यम का विशेषण है आचक्षाणम तथा वाक्यम अपि, यहाँ पर एक वाक्यम ये पद है ना प्रथमांत, मृष्यते का कर्ता है, वाक्यम न मृष्यते अर्थ है वाक्य सहन नहीं करता, वाक्य यानी वाक्य प्रमाण क्या सहन नहीं करता, तो येषां कर्म संबंधम न मृष्यते ऐसा अनुय है। येषां माने मनश्चितादि नाम, मनश्चितादि अग्नियों के कर्मांगत्व को वाक्य सहन नहीं करता। जो वाक्य मनश्चितादि अग्नियों के कर्मांगत्व को सहन नहीं कर रहा है उस वाक्य की क्या विशेषता है, वो विशेषता बताई जा रही है वाक्य की। ये विशेषता है कि एवं विदे इति पुरुष विशेष संबंधम एव येषाम अचक्षाणम, तो ये जो मनश्चितादि अग्नियां हैं इनका चयन सभी प्राणी हमेशा किसके लिए करते हैं, तो कहा एवं विदे, तो एवं विदे यानी उपासकाय, तो इस प्रकार ये उपासक रूप जो पुरुष विशेष है उस पुरुष विशेष के साथ ही येषा मैंने मनश्चितादि अग्नि नाम संबंधम आचक्षाणम, मनश्चितादि अग्नियों का पुरुष विशेष के साथ ही संबंध कथन करने वाला जो वाक्य आचक्षाणम का अर्थ है अभिधायक कथन करने वाला ब्रुवन, ब्रुवत इस अर्थ में ये आचक्षाणम आया, आचक्षाणम का मतलब ख्यापन करता हुआ कथन करता हुआ वाक्य, क्या कथन कर रहा है कि एवं विद शब्द से ग्राह्य जो पुरुष विशेष है वो सभी पुरुष एवं विद शब्द से ग्राह्य नहीं है, अपितु सारे प्राणी हमेशा मेरे लिए अग्नि का चयन कर रहे हैं सतत, ऐसा ध्यान करने वाला जो पुरुष, उस पुरुष को यहाँ पर एवंविद शब्द से लेना, वो उपासक है, तो उपासक रूप पुरुष विशेष के साथ मात्र अग्नियों के संबंध को बताने वाला जो वाक्य, वह वाक्य कर्म का कर्मांगत्व इन मनश्चितादि अग्नियों में सहन नहीं कर सकता, उसका विरोधी बन जाता है कर्मांगत्व को बताने वाले प्रमाण का मतलब इनका स्वातंत्र्य वाक्य प्रमाण से भी सिद्ध होता है, तात्पर्य निकला। ये तात्पर्य बता रहे हैं अंतिम वाक्य में, तस्मात् स्वातंत्र्य पक्ष एव जायान इति भाष्य में। तस्मात् यानी वाक्य प्रमाण भी कर्मांगत्व मनस्चितादि अग्नियों का सहन नहीं कर पा रहा है और वो प्रकरण प्रमाण से बलवान है, तो उस वाक्य प्रमाण से और पूर्व में बताए गए लिंग प्रमाण तथा श्रुति प्रमाण तीनों भी प्रबल प्रमाणों का प्रकरण प्रमाण के साथ विरोध होने से प्रकरण प्रमाण से प्रतीयमान क्रियांगत्व का बाध करके इनका स्वातंत्र्य ही निश्चित होता है। मनस्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, क्रियांग नहीं है, ये निश्चित होता है। हाँ वही तो नहीं, ये वो लिंग प्रमाण में तो आ गया उस वाक्य में जो यत्किंच संकल्पयन्ति सा येषां कृति, ये जो आया था उसमें कृति यानि जो कुछ भी करना है प्राणियों के द्वारा वह अग्नि चयन करना है। ये जो अग्नि चयन करण है वो लिंग है और उस अग्नि चयन करण रूप लिंग का अन्वय है किसके साथ, किसके अग्नि का चयन कर रहे हैं प्राणी, यानी किसके ऋत्विक बने हैं सारे के सारे प्राणी, यजमान कौन है। तो जैसे कोई एक कर्म विशेष का यजमान होता है तो ऋत्विक जो भी कार्य करते हैं वो यजमान का कार्य माना जाता है, ऋत्विक तो यजमान के एक प्रकार से दक्षिणा के माध्यम से खरीदे हुए रहते हैं और उनका जो भी कार्य होगा वो यजमान का कार्य माना जाता है। ऐसे ही यहाँ प्राणी मात्र के द्वारा जो कुछ भी संकल्पादि किए जा रहे हैं वह इन मनश्चितादि अग्नियों का चयन हो रहा है। तो ये मनश्चितादि अग्नियों का चयन, किसके मनश्चितादि अग्नियों का चयन हो रहा है, तो ये वंबिद है, ये वाक्य बन रहा है। वाक्य प्रमाण उसे कहते हैं समभिहारो वाक्यम, वाक्य प्रमाण का लक्षण है। श्रुति प्रमाण का लक्षण होता है निरपेक्ष रवह श्रुति सामर्थ्यम लिंगम, ऐसे ये सब सबके उसमें समभिहार कहते हैं सहोच्चारण। तो यहाँ वो जो लिंग है अग्नि चयन करण रूप उसका और उपासक का आपस में संबंध बताने वाले पदों का साथ साथ उच्चारण, ये वाक्य बन जाता है। उसमें वो अग्नि चयन करण रूप लिंग भी है और वाक्य भी है। तथा वाक्यम अपि एवं विदे इति पुरुष विशेष संबंधम एव येषाम आचक्षाणम न क्रतु संबंधम दृश्यते तस्मात् स्वातंत्र्य पक्ष एव जायान इति। तो इस प्रकार ये मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र उपास्य हैं, यह पक्ष ही श्रेष्ठ सिद्ध हुआ बलवान प्रमाणों से निर्धारित होने से। हाँ हाँ क्या उपासक कहीं होता है तो उपासक मान लेता है एक एक उपासक वो सारी के सारे मेरे लिए हो रही हैं, बटना नहीं है। जैसे शिव उपासक अनेक हैं तो शिव उतने हो जाते हैं क्या? तो एक ही शिव का अनेक उपासक ध्यान करते हैं। शिवरात्रि आदि में शिव मंदिर में लाइन लगती है, काशी विश्वनाथ में लाखों लोग जल चढ़ाते हैं, तो उतने शिवलिंग थोड़े होते हैं, वो उतने हो जाते हैं। ऐसे हरेक व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी संकल्प आदि किए जा रहे हैं, प्रत्येक उपासक, जितने भी उपासक हैं, वे सब ये चिंतन करेंगे कि मेरे ही अग्नि का चयन कर रहे हैं, मेरे अग्नि का चयन कर रहा है। हर एक उपासक ऐसा ही चिंतन करेगा। ये नहीं कि फिर कुछ समझेंगे कि विश्व ये प्राणी मान लो कि 10 खरब हैं, उसमें से 1 खरब एक का कर रहे हैं, उनके अग्नि का चयन कर रहे हैं कितने, ऐसा नहीं। जितने भी प्राणी हैं ये सब के सब मेरे अग्नि का चयन कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक उपासक ऐसा ही ध्यान करेगा। जैसे शांडिल्य विद्या के अनेक उपासक होंगे तो वो जो मनोमयादि उपास्य ब्रह्म में गुण बताए हैं, उन मनोमयादि गुणों से विशिष्ट जैसा वो करेगा ऐसे सभी करेंगे, गुण बटेंगे नहीं, इसलिए सबका उपास्य का स्वरूप एक जैसा ही रहेगा और ध्यान करने में कोई बाधा नहीं है। एक ही उपास्य का ध्यान अनेक लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, भावना ही तो करनी है। अब अधिकरण के 7वें सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी अवतरण टीका है, उसे पहले देखिए। संपद उपास्त्यै मनोवृत्तिषु क्रियांगानां योजनम अनुबंध श्रुत्या क्रियते तद अन्यथा अनुपपत्यापि अग्नीनां पुरुषार्थत्वं कृत्वर्थत्वे अंगानां सिद्धत्वेन संपादन अनुपपत्ते इत्याह इतश्च इत्यादिना श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध। इस सूत्र में श्रुति लिंग वाक्य ये प्रमाण के रूप में बताएं। मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व के बाधक और स्वातंत्र्य के साधक, ऐसे अनुबंधादि रूप और भी कुछ लिंग वेद व्यास जी इस अधिकरण के 7वें सूत्र से बता रहे हैं। जो पूर्व में बताए गए लिंग हैं उन लिंग से भिन्न लिंगांतर भी कहो या अर्थापत्ति प्रमाण कहो, उसे बता रहे हैं। तो अनुबंध अतिदेश ऐसे कुछ श्रुति के द्वारा बताए गए हैं और वे अनुबंध अतिदेश आदि हो जाते हैं मनश्चितादि अग्नियों के कर्मांगत्व में बाधक और स्वातंत्र्य के साधक, ये बताया जा रहा है। तो पहले अनुबंध को अनुबंध से मनश्चितादि अग्नियों के कर्मांगत्व का बाध और स्वातंत्र्य का निर्धारण, ये दिखाने के लिए जिस अनुबंध से मनश्चितादि में कर्मांगत्व का बाध करना है, स्वातंत्र्य का निर्धारण करना है, उस अनुबंध का पहले लक्षण समझना पड़ेगा। अनुबंध कहते किसको है, तो अनुबंध का लक्षण टीकाकार ने किया। अनुबंध क्या चीज है वो बताया कि संपत उपास्त्यै मनोवृत्तिषु क्रियांगानां योजनम अनुबंध। ये योजनम तक अनुबंध का लक्षण है, कहते अनुबंध इसे कहते योजन को। किस योजन को, योजन यानि संपादन, भावना, संबंध, हाँ संबंध, उसमें भावना से उन मनोवृत्तियों को कर्म के अंग के रूप में देखना, ये योजन का कहलाता है। मनोवृत्तियां कर्म का अंग नहीं है, जो कर्म का अनंग है उसमें कर्मांगत्व को भावना से देखना, उसे कर्मांग समझना, ये योजन कहलाता है। तो मनोवृत्तिषु यानी मन की वृत्तियों में, जो मन की वृत्तियां स्वयं कर्मांग नहीं है, उनमें कर्मांगत्व का योजन यानी भावना से संपादन, ये अनुबंध कहलाता है। जैसे शालिग्राम विष्णु नहीं है, लेकिन शालिग्राम में शंख, चक्र, गदा आदि चिन्ह देख करके उस शालिग्राम में विष्णु की भावना, ये हो गया विष्णु का संपादन। ये जो चिबुक प्रदेश है इसमें वैश्वानरत्व नहीं है, लेकिन वैश्वानर के सारे अंगों की भावना इसमें करना, इतने स्थान में इसे समझना, ये दिवलोक है। आँखों को समझना है, चंद्र और सूर्य है। नाक के अंदर और मुख के अंदर जो अवकाश है उसे आकाश समझना, और इसे जो है पृथ्वी समझना, पैर वैश्वानर के, और मुख के अंदर जो लार है वो बस्ती समझना, ये सब जो है संपादन कहलाता है। जिसकी हम भावना कर रहे हैं और जिसमें कर रहे हैं वे आपस में भिन्न भिन्न हैं, अलग हैं। अलग में अलग का, अलग की भावना वो संपादन कहलाता है, उसे अनुबंध कहते हैं। तो मनोवृत्तिषु संपद उपास्ते, संपद उपासना की सिद्धि के लिए, संपद उपासना करने के लिए मनोवृत्तिषु क्रियांगानाम योजनम, क्रिया के जो अंग है, कर्म के जो अंग है, उनकी, उनका भावना से आरोप, ये अनुबंध कहलाता है। और ये कौन करती है, ऐसे अपने मन से नहीं किया जाता, इसलिए श्रुत्या क्रियते। श्रुति जैसा मनो कर्म अनंग मनोवृत्तियों में कर्म के अंग का योजन करेगी, उस योजन को माना जाता है, भावना को माना जाता है अनुबंध। और ये जो श्रुति के द्वारा बताया गया अनुबंध है, वह अनुबंध अन्यथा अनुपपत्तिया ये बताता है कि मनोवृत्ति रूप जो अग्नियां हैं मनश्चितादि, वे स्वतंत्र उपास्य हैं, कर्मांग नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि तत् तत् यानी वो अनुबंध, श्रुति के द्वारा जो अनुबंध किया गया है, वो श्रुति के द्वारा अनुबंध करण अन्यथा अनुपपत्या, उसकी सिद्धि मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र मान उपास्य माने बिना नहीं हो पाती। इसलिए अग्नि नाम पुरुषार्थत्वम यानी स्वातंत्र्यम, ये स्वतंत्र उपासना इनकी करके फल देने वाले हैं। इस प्रकार की जो भावना पुरुषार्थत्वम कर्तव्य, तो कहा इनमें पुरुषार्थत्व न मान करके कर्तव्यंगत्व ही क्यों न माना जाए, तब भी अनुबंध को सार्थक मान लिया जाए, तो कहते हैं नहीं, अनुबंध फिर निरर्थक ही होगा। क्यों? कहते कृत्वंगत्वे अंगानाम सिद्धत्वेन संपादन अनुपपत्ते। तो यदि मनश्चितादि अग्निया क्रतु का यानी कर्म का अंग होगी, तब तो प्रमाण से इनमें कृत्वंगत्व सिद्ध यानी निश्चित ही है। तो जो जिस रूप से निश्चित है प्रमाण से, उसमें उस रूप का संपादन नहीं किया जाता, वो संपादन व्यर्थ हो जाता है। तो यदि मनोवृत्ति रूप मनश्चितादि अग्निया कर्मांग निश्चित है प्रकरण प्रमाण से, तो फिर श्रुति को इन मनोवृत्तियों में अग्नित्व पात्र आदि कर्मांग की कल्पना करने की जरूरत नहीं थी। तब भी श्रुति कल्पना करने के लिए बता रही है। इससे निकलता है श्रुति के द्वारा जिन मनोवृत्तियों में कर्मांगत्व का संपादन करने के लिए बताया जा रहा है भावना से, श्रुति उन मनोवृत्तियों को कर्मांग नहीं मानती है। श्रुति के दृष्टि में वे कर्मांग नहीं है, जो प्रत्यक्ष ही है उसमें फिर संपादन नहीं होता। भावना तो की जाती है, जो नहीं है उसकी भावना तो सामने वाले में की जाती है, तो संपादन माना जाता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि कृत्वर्थत्वे यानी कर्मांगत्वे, कृत्वर्थत्व का अर्थ होता है कर्मांगत्व। अग्नि नाम कृत्वर्थत्वे अंगानाम सिद्धत्वेन, तब तो इनमें मनोवृत्तियों में क्या हो जाएगा, अंगत्व की सिद्धि पहले से ही है, सिद्धि यानी निश्चय। तो संपादन अनुपपत्ते, संपादन नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रुति बता रही है, इससे निकलता है कि मनोवृत्ति रूप अग्निया स्वतंत्र है, कर्मांग नहीं है। ये एक हेतु बन जाता है अनुबंध भी, इसमें मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य में। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं इतश्च इत्यादि से। इतश्च प्रकरणम उपमृद्य स्वातंत्र्यम मनश्चितादीनाम प्रतिपत्तव्यम। इतश्च ने वक्षमान हेतु से, और च शब्द है पूर्व में बताए गए जो प्रमाण है श्रुत्यादि उनका समुच्चायक। तो श्रुत्यादि प्रमाणों के तरह इतः यानि वक्षमान अनुबंधादि रूप हेतु से भी प्रकरणम उपमृद्य यानि बाधित्वा मनश्चितादि अग्नि में कर्मांगत्व को बताने वाले प्रकरण प्रमाण का बाध करके, निराकरण करके मनश्चितादि नाम स्वातंत्र्यम प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम यानी वेदितव्यम समझना चाहिए। मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है, ऐसा जैसे लिंगा श्रुत्यादि प्रमाणों से निश्चित हुआ, ऐसे वक्षमान हेतु से भी निश्चित कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये इतश्च प्रकरणम उपमृद्य स्वातंत्र्यम मनश्चितादीनाम प्रतिपत्तव्यम, इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया। सूत्रार्थ हम लोग परसों देखेंगे, कल अनध्याय रहेगा।